الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. مخکې آیاتونو کې یو تحریک بیان شو چې هغې ته فرعونی تحریک ویل شي او دا هر زمانه کې وي. په مخکې زمانه کې نوم د هغې تحریک وو، وروسته بیا هغه بدل شو په ازم سره. ازم تحریک توئی نو فرعونی ازم داو چاگی کم اللہ پینزہ خبر بیان کرے چا ان فرعون علا فی الارض یوا و جعل اہلها شیعان دعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناهم ویستحیی نساءهم. د فرعونی تحریک او فرعونی سیاست دا پینځه خبرې وي او هر زمانه کې دغه د باطل پرستو اقتدار او سیاست د دې سيزون نه جوړي چغې کې لوی او تکبري علو هغه کې ډلي مختلف فرق هغه کې مسلمانان کمزوري کول شي او هغه کې قتل و غارت موجودي او هغه کې بے حیائی زیاتی. اور پس اللہ رب العزت دنوی تحریک بیان کئی، زور تحریک ذکر شو دنوی تحریک بیانی اوغی کم اللہ رب العزت پینزہ خبری کئی. ونریدو دایو ونجعلهم ونمکن لهم ونوری فرعون و هامان و جنودهما. پنځه خبرې الله ذکر کړي چې زه انقلاب راولم او دا زړه دنیا بدلوما او دا مخ کې استضعفو سره لګي. بہتر ادا چې وی دا غین حال لې ولې چې زمانہ د دواړو یو شي چې یو وخت چې هغه کې فرعون خپل کار جاری کړو الله ایما به خپل اراده کوله دواړو کارونو وخت یو چې څنګه فرعون خپل ظلم کو زیاتې کو بنی اسرائیل یې کمزوري کول اللہ دې طرف ته ونریدو ما دایره دا وکړه. دا دواړه خبرې په یو وخت کې خو چاته علم نه وي. څنګه چې د باطل د خلقو په نظر کې عروجی کمالی ترقی نو ور سره تنزلم شروع وي، لیکن دا علم الله ته هغه تنزل د باطل امدی ته وی چې الله رب العزت وی و نرید زکه مزارع ذکر کړه چې دا نوې کار شروع شو او هر کار د الله په اراده کیږي نو مونږ ته سوال کوو چې کدا اراده الله رب العزت زمونږه په قسمت کې کړنو خوي چې زمونږ دا موجوده نظام بدل کی دا ظلم او عدوان بدل کی او خپل احسان په مونږ باندې وکي ونريد الله ای مونږه اراده وکړم انمنا علی الذین استضعفوا فی الارض چ مونږه احسان کو پاره کسانو چې کمزوري کړی شی او پزمکا کې مسله په کدار اوته چې الله وی زه احسان کوم او د کمزور سره همیشه د الله عادت او سنت او قانون دا دی چې د الله مدد او نصرت د کمزور سره ای الله دا کمزور مرګره دي زور اور خود دشمنان دي کنه هغه خو الله ته مقابله کی ولاړي او کمزور همیشه د پاره په دنیا کې مسلمانانی د خلقو په نظر کې حقیقت کې کمزوري نه وي د خلقو په نظر کې کمزوري ځکه قران مجهول ذکر کړه چ استضعفو چې د خلکو په نظر کې هغه ډېر کمزوري ګڼل شيو د خلکو په نظر کې هغه ډېر ضعیفان معلومېد او حقیقت کې کمزوري نو یو په الله رب العزت د خپل احسان سبب خي چې زما د احسان سبب په دنیا کې سي د خلکو کمزوري مظلومیت دای اصل کې او بل طرف ته اشاره کوي دیتا چې مدد الله کوي خو هغه چا سره چې صبر نه کار اخلي ځکه دې دا کمزوري نور سنوا چې هغه ظالمانو به څومره ظلم کوو څومره به تشدد کوو نو دومره بدی صبر کو تحمل به کو وصلې ته انلاس کو الله رب العزت احسان کو پاغي باندې او دا سورت اعراف کې تیر شیو صراحتن د بنی اسرائیل په حق کې وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا پُرَشْوِ وَعْدِ دَرَفْسْتَان چڈیر خیستاوی او ڈیری رشتیاوی بنی اسرائیل باندی ولی بِمَا صَبَرُوا صبر اکڑو صبر اکڑو کار سمرا ظلمون پی که دو بچی حلال دو ناغی انتقام ناغستو دکا اغی ویلیو چه انتقام اللہ خلی اغزان تا دا نمیخ دے چه عزیز انزو انتقام امونگ تا دا صبر حکم کردے نمو با صبر کو دا دا قرآن تعلیمات تی حق پرستو تا چې تاسو به صبر کوئ زبستا او تپوس کوما ونريد مونږه اراده کولا انمنا چې احسان کو علی الذین استضعفوا هغه کسان باندې چې کمزوري ګڼل شيو فل ارض په دغه مصر کې دا یو مقام ذکر شو د الله اراده، د الله اراده خو چاته معلومه نه وي، لیکن دا غي علامات یې کنه، دا غي سو قرائن او دلائل یې چې دا غي نه خلق معلومه یې کنه، چې الله رب العزت اراده د رحم وشو او مینانو مسلمانانو باندې پارا زمانہ کی نو دے دویم مقام ونجعلهم ائمتن چوگرزوم دی بنی اسرائیل لرا مشران امامان ہر امت کے اللہ امامان پیدا کری یہ واضح دی امت کے خون دی چی خلق تینا تانگ دی نو دا جهالی دا اللہ پا کتاب بانده چه خلق فکر نکوی سوچ نکوی او اعتراض کوي چې امامان پا کچارا وستی دی پیدا خدای بانده خبری تا فکر کوا تو تا پا قرآن بانده اعتراض کوي او قرآن خسیو زین دی ویلی یواز دل تین دی ویلی سور الف لام میم سجده کیم ویلیو سورہ مومنون کی عمر آگلی ہو سورہ انبیاء کی عمر آگلی ہو چما تدین امامان جوڑ کرو یهدون بے امرنا امام چاہتا ہوئی اللہ ہوئی چا زما دین خوری زما دعوت چلی دنیا کی فنجعلهم ائمتاً چوگر زوم دی بنی اسرائیل لرا مشران دری معنی کئی اول معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ائمتا اقادتا فی الخیر یقتدا بهم قائدین جوڑوم قائدین قائدین اغیتوی چی دا قوم راہنمائی کئی کنا او قوم پاغی پسی روانی ولیکن قیادت فی الخیر فی الشر نا قیت امامان نشوی لی چیز خلقو غلط رہنمائی کئی غلط مشری کئی چی فی الخیر نئی دا معنی دا ابن عباس رضی اللہ عنہ مادا اقادتا فی الخیر یقتدا بیم قائدین جوړون دی لرا پتین کې چې د دې اقتدا به کې دی شي خلق به په دې پس روان امام دغه توین دوی معنا کې حضرت مجاهد رحم الله اے دعات ال الخير څنګه مشران کوم څنګه امامان کوم دا سی چه دعوت بور که ان کی خیر تا حلی عمران کی ترشیو کن یو سل پینزم کی غالباً وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ خام خواد پتاسو کی دا سی جماعت جوڑ شی چاگی خلق تا دا دین دعوت ورکی يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ دین ویامرون بالمعروف نا قدام آنا کی مجاہد دعاتاً الی الخیر چی خلقتا دا دین دعوت ورکی او در ایمانا کی حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی اغوی اے ولاتاً وملوکاً دا بنی اسرائیل با سرداران جوړوم دا بنی اسرائیل با بادشاہان جوړوم ابھی از سورۃ مائدہ آیت بتائید کی پیش گئی چې موسی علیہ السلام ویلو بنی اسرائیل ته چې الله نعمتونه یاد کړئ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وجعلکم ملوکن تاسو کې پیغمبران پیدا کړل ډیر او تاسو بادشاہان کړل ولې څومره بادشاہان پکې راغلي خلفا سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام داغه ډیر مخ کې یوسف علیہ السلام داغه سی توالوت دته باندې اسرایلو بادشاہان کا نجالم ائمتن دا مطلب ګرځو ما دی بنی اسرایل لرا مشران په دین کې ونجالهم الوارثین او ګرځو ما دی بنی اسرایل لرا وارثان د پیغمبرانو حقیقت علما وارثانو د انبیاءو کنا لکه دې امت کې چې علما وارثان دي د پیغمبرانو چوګد حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام چلو علما ورثت الانبیاء علما وارثان د پیغمبرانو دي ولیکن کم میراث وته پاتې شوی دی ولم یورثوا دینارا ولا درهما دا میراث نو چې هغه کې مال دولت سره سپین دا بیا نو پری خرستو ځان انما ورثوا العلم هغه په میراث کې علم پرې خو ومن اخذو اخذ به حظ وافرن بچا چې دا حصہ واغلسته دا برخه حاصل کړه نو د لوی برخه خاون شو علماء یادی نو علاوه توارثان ویلی شي چې پیغمبرانو هغه میراث واخلي کنه اته پیغمبرانو میراث سو د الله وحدانیت چې قران سیاو زینا تو زینا هر ځای اجماعی دلیل پیش کی د پیغمبرانو سورۃ نحل کې اموی ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما په هر امت کې پیغمبر لېګلو خدا او دعوت سو چې الله بندگی الله واحد لا شریک او د شیطان او د شرک نه ځان بچ کول دو خبرې وي توحید زده کول او شرک نه ځان ساتل سورته انبیاء کې هم تیر شو ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون ما هو پیغمبران چې څومره لیکلي دي دبل څه د پاره نه ټول د دې مسلې د پاره چې لا اله الا انا نشته بل حاجت روا مگر زم فعبدون زما بندگی کوي ما یو غنه نو خامخا چې سهلق ځانتا د پیغمبرانو وارثان وای کنه او توحید پکې نه وي نو دروغجن بو ته وایو چې په یو دین کې توحید نه وي په یو دین کې د شرک رد نه وي نو دا څنګه میراث د پیغمبرانو شو دغه توارثان د پیغمبرانو نشي ویلې وارث هغه ته وایي چې د مشران نو ته میراث پاتې شي نو میراث خو دغه چې قران ارزه کې بیانې وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اوګرځوم دې بني اسرائيل لرا وارثان اغستون کې د میراث د پیغمبرانو سلورم وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اقتدار ورکوم دې لا پزمک کې تمکین اقتدار ته وي نمکن لهم فی الارض اطمینان ورکوم دی لا پزمکا کی تقویت ورکوم دی لا پزمکا کی تمکین سو مطلب چې په دې باندې د دشمن غلبه نه وي نو الله زړه د انسان مضبوطی کنه مطمئنی دشمن بوله ختم کم دویم تمکین دیته وي چې زړونه د الله په کتاب باندې مضبوط وي او مطمئن وي اصل تمکین دیتا ہوئی خواہ پا مال دولتا ہو پا کسرتا ہو پا جاہو جلال پا دیسو کنمت وین کی اتمینان قلبی اللہ پا کتاب سر راضی چی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا تمکین اصل سبب اگر اللہ کتاب دی علامه اقبال وای کنا توی دومره په ان شوې جی بسړې تو نمه دانی کې آینی تو چیست ته پاین پسې ګرځي آین کله جوړ شوې ده سوار لسو کله مخ کې تو نمه دانی کې آینی تو چیست زیره گردون سر تم کې نی تو چیست تنی خبرو چې د دې اسمان دلاندې ستا سکون او ستا اطمینان پس کې دي هغه خبر نه پوښیوي وکړه ا کتابه زنده قران کریم حکمت اولای زالستو قدیم ستا سکون خو په قران کې دی هغه ژوندې کتاب لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا چه اللہ جواندی خلق دے تراولی اگر جواندی کتاب قرآن کریم چه دے حکمت امیشہ دے فنا پہ نرازی دے پار ناسخ نشتا کنا دا خدا سی کتاب دے چوٹرو لی منسوخ کرو اولا مبدل لکلماتی ہی وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ چه اقتدار ورکم دیلا پزمکا کیم غلب ورکم دیلا پزمکا کیم خلافت ورکم دیلا پزمکا کیم پینزم وَنُرِيَ فِرْعَوْنَا وَحَامَانَا وَجُنُودَهُمَا او خیما فرعون تا چه بادشاو او حامان تا چه وزیرو او لخکرو د دې دواړو ته منهم د دې بني اسرائيلو د لاسنا ما كانوا يحذرون اغه انقلاب او چې دې تیریدو يحذر المنافقون منافق سړي یری کنه ښا بس زړکی ګذر ناشتي الکه ولي په اطمینان دي نشته کنه سکون نشته په ځل کې کنه ذکر او په تزلزل کې او تذذب کې او په تردد کې نو فرعونیان د په خوانه یریدو چې دی بنی اسرائیل کې به اوزان پیدا کیږي او زموږ د سلطنت په داغه د وجینا هلاکیږي ولا سو هنا کنه الله رب العزت وی چې ما د دې خبره اراده وکړنو و نوریدو کې دا ټول د نوریدو د لاندې دی ښا نو دې ته د الله مرادونه وای کنه او د الله مراد د غدې اراده سره بالکل مطابقي پرخ پکې نه وي څنګه چې الله اراده کړو نو قصو شو هغه ټول کار نو شو کنه ښا هغه کمزوري خلقو چغې زور ور کړل هغه مشران کړل هغه سردارانو ګرځول اغی وارثانو گرزول دا انبیاء و میراس اغی تپات شو اغی لے پزمکا کی اقتدار و غلب ورکلا تردی پوری چو سلیمان علیہ السلام پاکی دا ٹولی دنیا بادشاہ شو ونوری فراون و حاما اغی چو دسن یریدکا نا اکم خوف یې په زړه کې وو نغاو تعالی خو کنه زه خو رښتیا خبرې دي دا خو د الله وعده ده په دې کې خلاف ناراضي او بل دا دی چې انسان ارسمره تدابیر کوي کنه منسوبي جوړوي کنه چې دا باندې کیږي دا باندې کیږي ولیکن دا الله تقدیر په خپل ځای باندې راضي د الله تقدیر نه واپس کیږي د بنده تدبیر هیڅ نه دی د الله تقدیر په مقابله کې ورنه فرعون سمره چې مفسرین ذکر کوي چې 90000 90000 90000 سلور نمیشلی زرا بچیوی دو بنی اسرائیلو قتل کریو کنا دا دا وسنا ندا هر وقت که مخلوق تا دا ناشناخ کاری چگنه دا ظلم وی مونگا نولی دلی هر سوک چی دا ظلم وی نی کنا وی دا سه ظلم چرتا ندشه وی تس خبری ما ظلمون خو پخاشوی دی دوم را بچی بچا قتل کری او چې هغه بالکل داغه د پاره منسوبه او محکمه جوړ کړی چې دا محکمه ده په زبردستۍ سره ټیک ده چاره زمانه کې ولیکن دا سنی لکه فرعونیانو چې کولو هغه بالکل د زبردستۍ نه کار اغسته حدیث زمانه کې روانه ده خبره خو هغه په تهذیب پرنګ کې روانه ده تهذیب پرنګ کې چګوره بچی مزیا تا وای دمو لرزق څوک ورکې دا هغه منسوبه ده فرعونیان را روان ده چې مسلمانان ډیر نشي چې پمونګه غالب نشي چې زمونګه بادشاہي او زمونګه سلطنت او مملکت ختم نشي دا کار او چې کله دا الله اراده وشي نو بیا یې نشته مداغا پینزه مقاماتو چه قرآن بیان کرل او دا اجمالو دا دی تفصیلی واقعا چی دی صورت کی ذکر کی دا موسیٰ علیہ السلام دا قرآن حکمت تے و بلاغت تے چه اول اجمالا نشاندهیو کی او بیا پاغی بانے تفصیل شورو کی مداغا نوے تحریکو چه قرآن بیان کر امخ که یاتونو که زور تحریکو ده فرعونیانو چه غیب بیان که چه هر زمانه که ده دو تحریکو نیو بل سر مقابله ده او دا بکیه و آخر دعوان